Той засковитав, заєнчив, шалена радость заліла серце лопати, і он ударив ногою другого у пахвіну, ляснувся на дорогу, і той на крик синів скинув медведяватые в очі.